zentzu hortan zalegoentzat eta denentzat berriro ere elkartzeko gogotsu, ez? Bila eta epiko pasa dira ja, hemen hartalekun jokatu zen azkeneko partidotikan, eta nik uste dut denok gogotsu gaudela. Bueno, egin diren bazkideak eta jendearen ilusio hor nabarmentzen da, inoiz baino bazkide gehiago dauzkagu, eta bueno, ilusio hor dago, goa hor dago, eta ziur zalegoen laguntzarekin, aurten hartalekun partido onak ikusiko ditugula, ondo pasako dugula, eta ziur nago zaleto guztiak bidasoanekin oso harro sentituko direla. Bazkidetaz hitz egiten, hori da, ja uste dute zuen muga edo gainditu duzuela, ez, eta hurbil zaudetela Bartalekuko edukiera hortara ailegatzeko. Bueno, hortan ere zuen lana garrantzitsua izan da, eta zaleak erakartzeko egin duzuen lanari fruituak etorri zaizkio, ez, nolabait? Bueno, guk hortarago gaude, ez, lan egiteko, azkenean lan egiteko eta kasu honetan eskerrak emateko, ez? Beste taldeen errealitatea ikusita, talde asko kasko sufritu dute, zalegoen jetxiera horregatik, eta Bidasoa pandemia guztian zehar eduki duen jetxiera eduki dugu, nola ez, baina beste donor baino gutxiago, ez? Eta zentzu hortan gure zalegoaz harro egoteko motiboak dauzkagu eta eskertuta egoteko motiboak ere, ez. Orain dela hiru urte eduki genuen tope bat, Championsa jartzen ziguna, orain Europa Leagueek beste tope bat jartzen digu. Momentu hortan itxi ziren zerrendak eta itxaron zerrendak egon ziren. Hoiek ja kalkulu hoiek aldatu dira, Europa Leagueek beste bete behar batzuk dauzkatelako, eta bueno, gainditu dugu gure tope historikoa edo limite historiko hori, eta orain gure intentzioa da 1600 bazkide inguru edukitzea, hortatik gutxira gabiltza, eta hori izango litzateke gaur egungo errealitatearen topea, ez? Eta hori da gure helburua, eta betetzen ari gara, eta bueno, aber urtean zehar balortzen dugun, zehia esan, horrek esan nahi du, Bidasoa azten dijoala, etorkizuneko oinarria jartzen ari garela, eta jendea ilusionatuta dagoela. Aurreko urtean denboraldi bukaeran jada ikusi zen, ez? Hartaleku betea zegoela, gainera aurreko bi urteak pandemiaren, ondorioz, ezin izan zen ikusle gehiegi ikusi hemen Hartalekun, eta horrek ere agian eragina izanen du, ez? Jendea ere gogoz dago berriz ere ona bueltatzeko, aurreko denboraldian hori da, bukaeran ikusi zen, ez? Edukiera guztia zenutenean, Hartaleku bete zela, eta pentsatzen dut, zuei ere indar berezi bat emanen dizuela horrela ikustea, ez? Orain dela bi urte utxik zegoen eta berriz ere betetzea taldearentzat eta klubarentzat pozgarria da eta indar puntu hori ere ematen dizue. Bai, noski, guri indarra ematen digu, ez? Indarra eta batez ere harrotasuna, ez? Lehen esan dut, azkenean pandemia pasa zenean, aukera zegoen betetzeko eta guk betkiten nuen, ez? Ta zentzu hortan eskerrak eman behar dizkiogu gure zale guztiei. Baina errealitatea ere ikusi behar dugu, eta kirolean ez dute denek bete, eskualoian ere ez dute denek bete, alderantziz oso gutxik bete dute, bai kirolean eta bai eskualoian, baina baita ere kulturan eta kostatzen ari da, ez, jendeak berriro iritzultzea, bai teatroetan, bai antzokitan, markatu beste lekuetan, baina guk betu dugu, ez, eta zentzu hortan, gure bazkideoekin harro egoteko motiboak dauzkagu eta aurrera jotzeko ilusio ematen digu eta egia esan Bidasoa inoiz baino bizirek dago eta egia esan horrek ere laguntzen du, ez? Emaitzak laguntzen dute, gazten etorrera laguntzen du, bazkideen laguntzare laguntzen du. Orduan denek elkartuta egia esan gaur egun Bidasoak ilusio handia sortatzen dio edonorri. Gainera, zuen baloreak nik uste zaleak ere bereak egiten dituela, eta lehen taldeak sortu duen giroa edo hori da, nortasuna eta baloreak zaleak ere nik uste bere ganatzen dituela. Bai, azkenean gure apostuetako bat izan zen, hemengo jende alik eta gehienarekin aurrera jotzea, ez? Eta horrek, lehen esan dugun bezala, zalegoarekin konektatzen du, zalegoak nortasun hori ere nabarmentzen du, eta konexio horrek ere egiten du, kantxan gertatzen diren diozun balore guzti horiek ere, zalegoek

duintasun askorekin jokatuz, ez? Bagenekin ba zeudela partida batzueko ateratzeko eta aterako ziren aukera asko zeudela, baina ere on ez genituen aurre kontuan sartu, previsoriak izateagatik eta bueno, ta zentzu hortan guzti horiek bete dira, beste gastu batzuk ere egon dira, baina orokorrean pentsa baino hobea irten da eta batez ere batzar batean ekonomiaren inguruan mugitzen da gehiengoa eta ekonomikoki lehengo urtean nahiko ona izan zen, previsore izatearren ondorioz, ez? Aurten ere egindako aurrekontua nahiko previsorez jokatu dugu eta jendean ikustu dut gustora geratu zela, urtea ondo ateratzen ekonomikoki eta datorrengoak ere horrela izatea espero dugu eta behin bidasoak daukan zama hori kenduta berriro ere hasteko intentziorekin etorkizuneko oinarriak hiru lau urte hauetan jarri ditugu eta azpuntza hori etortzen baldin bada bidasoak aurrera pauso handia emango duela uste dugu. Bertze kontu bat ere, hartaleku edo instalazioak dira, ez? Urte pila bat eramate dute moldaketarik jaso gabe, ez? Edo bertan moldaketarik egin gabe eta batzuk uste dut beharrezkoak direla eta ez dakit, nola ikusten duzuen hori, epe ertain motz luzera ikusten duzuen aldaketarik egonen den instalazioetan. Egia esan alde batetik gure hartaleku da, ez? Eta deni gustatzen dugu hartaleku eta historia da guztia hemen daukagu edo historiaren zati garrantzitsu bat hemen daukagu eta gustatzen zaigu, ez? Dagoena, baina egia esan da eta errealista izan da, hartaleku pixkat zarra geratzen ari da, ez? 35 urte dauzka. Bidasoak gaur egun dauzkan beharretara ez da egokitzen eta batez ere Europa mailan eman diren evoluzioak eta eman diren aldaketak garrantzitsuak dira eta inkluso exigentziak, ez? Etorkizun batean Europan jokatu ahal izateko exigentziak beste behar batzuek eskatzen dizkigu eta atarrekuk ez ditu betetzen eta zentzu hortan begia esan bai daukagula hor koska bat, ez? Guzti hau sortatu zenetik edo bai EHF-ek aldakuntza guztiak egin emantzituenetik, instituzioekin harremanetan jarri ginen, beraien jakinpean jarri genituen behar berri hauek, eta ondotik badakite lanean hasi zirela, gertatzen dena da egia dela ere, aurten kirol profesionala izendatuta gero, beharrak agian ez dire areagotu, baina bai egiten duela presa gehiago edukitzea edo epeak pixka bat murriztea, ez da zentzu hortan, bai bidasoak momentu honetan Europari begira behar batzuk dauzka eta izan daiteke momenturen batean ez betetzea eta hor gatazka bat suertatu daiteke, ez dakigulako igual nun jokatu edo ez dakigula nun jokatu izango dugun edo nola egin edo hori ikusiko da, baina errealitate bat hor dago eta gero ere garrantzitsu esango litzatekeela kirol profesional ontara egokitzeko infrastruktura berriak edukitzea. Nik ez naiz hartuko hemen hartalekun izatea edo kanpun izatea, hori dakitenak erabakiko dute, baina bai egia da, bidasoak behar horiek dauzkala, hasteko laguntza handia izango litzatekeela, eta jakinpean badaude instituzioak, badakite lanean abiltzala, badakite beraien epeak agian guk dauzkagunaren ezberdinak direla, erritmo ezberdinak direla, baina ziur nago bidasoa balore bat dela, ez bakarrikan Irun edo bidasoaldeko bailarentzat, baizik eta Gipuzkoa eta Euskal Herri guztiarentzat, beraz nik uste dut instituzioek aurrera pauso bat emango dutela eta lagunduko digutela zentzu hortan, guk gure esku dagoen guztia egiten ari gara, baina bai zentzu hortan beraien laguntza behar dugu, ez? Azkeneko urteetan pandemia dela eta bai diru laguntzak mantendu dizkigute eta guretzat oso garrantzitsuak izan dira, baina momentu honetan, non Europan gauzak aldatzen ari diran, non eskubaloia profesionaltasun batera jo duen, bai behar dugula, ez diru laguntza aldetik, baizik eta infrastruktura aldetik beraien laguntza, eta ziur nago denen artean lortuko dugula.

txiki bat eta gero garrantzitsuena ba, gure kirolarei ba, basariak banatzea edo rekonozimendu hori egitea. Eta sariak zeintzuk izango dira, ba, izango dugu emakumezkoen kirolarik onena, gizonezkoen kirolarik onena, klub onena, eta gero deitzen dioguna Irundarron saria, eta bueno, ba, nominatu guztien artean, ba, Irungo hirigintza ba, boskatu dezake, eta hortik aterako da ba, beste sari bat. Uste dugu Irundarron saria sari berezia dela, ze azkenean ba, beste sariak ba, ba, kirol arloan eta bueno, ere bai ba, kirol kasetariekin hitz egiten dut, baina Irundarron saria azkenean Irundarrok boskatutakoa da eta bueno, ba hori beste keinu bat dauka. Bai, eta lurraldean Gipuzkoan gertatzen dena edo Nafarroan ere bai gertatzen dago zabera, Bizkaian pentsatu gutxiago, baina alata guztiz ere Gipuzkoan gertatzen dena, ba hainbeste kirola ditugu goi mailakoak, baina eskualdean eta Inuren hain zuzen ere hainbeste ditugu, ez da erraza izatzen ez hautatzeko alde batetik eta gero ba Irundarrok ere askotan arrazoak izate dituzte, bueno, eske hartzen duzu Errandonea beste alde batetik eta Julen azaltzen da beste alde batetik eta Julen berdezu, baina gero etxart altzatzen da edo eta azkenean ez da erraza, eh? Bai, eta gainera niri gustatzen zaitere bai, ba, zuk esan dako ikusita, Irunen, ba, joan den urtari izan genitun, Iru Olimpiko. Eta azken fin batean, ba, kirolari begiratzen baldin badiozu, eta Iru Olimpiko baldin badiozu, esaten duzu, bueno, ba, horiek izango dira onenak, eh? Hori, pues, blanko egin botella. Baina gero ere gustatzen zaigu, ba, beste kirolari mota batzuei, edo beste klubei ere, ba keinu bat egitea, ze azkenean ba ez dakit Irunen ba ditugu ba kirol munduan ba urte asko igaro direnak eta agian ez dira hain gora ailegatu, ez? Baina ere garrantzitsuak izan dira hiriarentzako, ere hiriarentzako ba lan asko egin dute eta horregatikan ba gure gala eta gure nominatuen artean ere ba agian hain profesionalak edo hain lorpen handiak lortu ez dituzten kirolariei ere bai ba bere momentua daukat eta bere ateratzen ditugu horrelako nominatuak ba lista horretan egoteko. Claro, eske azken finean kirola baola ere kirola ez da bakarrik goi mailako kirolariena, baizik eta denona, Hori da. Bai. Igandeetan ateratzen direnak eta larunbateetan eta gero hainbat eta hainbat taldeek ba beraiek duten eragina, gizartean bertan. Ezakiz azpiegiturari buruz naizenuen agite, zera 35 urte bete ditu Irungo kiroldegiak. Hori da. Artalekuk 35 urte bete berri ditu aste honetan. Orain dela 35 urte hain zuzen ere Bidasoak bertan jokatu zuela lehendabiziko partidua. Erranai handiko lekua da Irunen. Bai, ni beste egunean tuit bat jarri nun eta esan nun nire etxea. Bai. Azkenean etxe bat daukat, mundu guzti bezala lo egiten dudan lekoa, baina nire Irungo beste etxe Artaleku da. Beste egunean tuit horretan jarri nuen, lotxi horretan jarri nuen. Pena ematen dit, ez dakit zein izan zen Artalekura jo nintzen lehenengo partidua. Ez dakit. Ez da... Nik bai badakit. Nire ez. Izango nituen 5 urte, 5 edo 6 urte. Uri. Nire aitona Elias, bai, Elias Olazabal, ba, bazkide egin zidan, eta gerosti, ba, uste dut, eramango dituala, ba, 32 urte edo bazkide bezala Bidasoan eta Artalekura juten. Eta gero gainera, Artalekura ere juten naiz, ba, kirola egitera, ba, beraz, ba, astean zehar, ez dakit, ba, askotan bertan egoten naiz. Ba, ni 21 eta 16 hori ikusi nuen, Elgorriaga kakaolat. Toño Puerta... Hori izan zen lehenengo partidua. Lehenengo partidua. Eta Toño Puerta zenak ez zena bizi da, Bolivian nagoela, baina idazten zuen el diario Baskoan gara jartan da. Zaten, duelo txokolatero, aipatu zuen, titular gisa jarri zuen, ba, hori izan zen lehen neurketa, eta urte hartan bertan Bidasoak eskuratu egin zuen, txapelketa, liga eskuratu egin zuen. Bai. Haro, 35 urte ondoren, Borja, ez dakit, hori zahar berritu behar den edo ez, badakit hirigintzako kontua komplikatuak izaten direla askotan, baina ez dakit zahar berritu behar den. Bueno, asko eskatzen dute, hain zuzen ere, zu jarraitzale amorratu bat zera, Bidasoa berak eskatzen du. Orduan, hori nola dago, mai gainean jarri behar dugu edo ez? Bidasoa eskatzen du eta EHF ere bai. Baita ere. Azkenean... Eta azken, bai, herritarrek azkenean. Bai. Egia esan da, hogeita maoz urte eraikuntza batentzako asko dira, kirolera eraikuntza batentzako gehiegian gian. Artaleku maite dugu eta niri... Ez dakit gustatuko litzaidake ala ez beste hartaleku bat ikustea. Hasieran ziur aski ezet, baina gero ba, gero ondo gongo ginateke bertan. Ba egia esan da hartaleku ba ez dakit agian zerbait begiratu behar da. Esan dugun bezala 30 urte ditu, ikusi dugu ba pandemia baino lehen ikusi genuen ba partidu askotan txikia gelditu egin zela, ze Bidasoak berriro ba hor olatu gainean dago eta jende asko hurbiltzen ari zen hartalekura ba pandemia baino lehen eta hori ziur aski berreskuratuko da. Azken urteotan berriro Europan egonda Bidasoak eta gainera esan duguna, ez? Momentuz Bidasoa hor ondo dago, liga jokatzeko leku osoa proposa da, baina egia da, ba, EHF, ba, Europako Federazioak ba, eskatzen du baldintza batzuk ba, Europako txapelketak ba, pabilloetan jokatzeko. Eta ba, jende gehiago behar da, leku handiagoak, eta bueno, agian zeo zer begiratu beharko da. Bai, plazaratu da, mainen gainean hori? Edo oraindik ez. Bueno, plazaratzen ari gara, ez? Bai, horretxe bertan. Nik uste bueno. Plazaratua. Uste dut, Paola, uste dut plazaratua dela. Baina, bai. ez da, erraza. Horre ere beste eraikinak inguruan bertan egongo dira, ez da, hemen dik ez, denbora asko naziko dira, zoko dira, bueno, ba, gunea, ba, aldatuko da. Ba, azkenean, esan duana, EHF-ek eskatzen du. Bai, EHF-ek eskatzen balima du, Bidasoak nahi balima du. Espainiako Federazioak ere eskatzen du Estadium Gal. Bai, hoxe ere, ba. Ez berritzea, baina gian eserleku gehiago izatea, eta, bueno, ba, dena begiratu beharko da. Ba, Bidasoa zari garela, urrezko urteak izan ditu, baina orain ere ez du sasoi txarra bizi, nola ikusten duzu taldean, denboraldi honetan? Bueno, ba oso ondo, ba, taldeak ondo dago, egia esan da, ba, ezin dugu gehiago eskatu. Bizi izan ditugu urte oso onak, orain dela bi hiru denboraldi, eta egia esan da, ba, pandemia izan dela eta, ba, hartalekura ez gara jun, zaletoak ere ba, gutxiago juten dira hartalekura, hori ere ikusten da, eta ba, taldeak orain dela hiru urte Championsera jun zenean eta ba, ligako bigarren postuan gelditu zenean ba, lehenengo aldiz ba, taldeak ba, ez dakit, beste brillo bat zeukan, hori ala da. Eta momentu honetan agian ez dago ba, hain altu, agian ba, Europan ikusten dugu ba, ez daukala hain erresa ba lehiatzea, eta orain dela hiru urte ikusi genuen Championsen bere taldean ba lehenengoa gelditu zela eta ba momentu honetan ba ez dakit lortuko duen ala ez, baina bueno, taldeak oso ondo dago, ligako lehen postuetan dago, Europan dago, kopan aurrera egin du, orain bueno, Benidormen kontra dauka kopako urrengo partidua, baina osasuntsu dago, jendeak berriro juten ari da hartalekura, eta Bidasoak orgoian ikustea, ba, guzti gustatuko litzaiguke, ba, urtero bigarrenak egotea eta Championsagoa jokatzea, baina egia esan da Bidasoak bigarrena, hirugarrena, laugarrena, edo bosgarrena dago, leia horretan baldin badago, hori beti albiste hona izango da. No, nola, jarraizade amorratu azarenik eskatu dut, beti aldarrikatuko dut, orain aldarrikatzena aldut. Laguntza behar du, eta eskatzen du beti laguntza, gero beste lekuetan, ba, bueno, hori ja baretu behar da, eta lasaitasun gehiago. Futbolari buruz aritu gara, ere, Reunionari buruz, bai. Reunionek beste urrats bat eman du, aldak, jabetasun aldatu egin du, beste kontua da hori beste kontua. Belar artifizialeko futbola kasunetan zelaia aldatu du udalak eta diputazioak, eta hori bere eragina izan du, gero Harrobiari buruz aipatuko gara. Reunionen aldaketa ja handia izan da lehen hilabete hauetan, ezta? Bai, azkenean ba, aldaketa oso handia izan du, ze buruak aldatu egin dira, eta hori beti ba, mugimendua eragiten du. Azkenean, ba, Ricardok urte asko ibili da Reunionen, eskerrak eman behar diogu, ze bere bizitza eman du Irungo talde batengatik eta lorpen handiak ere lortu egin ditu Ricardok. Eta hori, ba, nire ustez, azpimarratu behar da. Ze azkeneko urteetan, ba, Real Unionekin bizi izan dugun momenturik handienak, ba, Ricardo Garciarekin izan dira, eta hori, azpimarratu behar da. Orain gauzak aldatu dira, Meri familia etorri da, nire ustez, ba, oso garrantzitua izan da hori hiriarentzat eta taldearentzat, ze ba, ez dugu orain esango zeintzuk diren Emery familia, baina mundu guztiak ezagutzen du. Unai hor dago, ba, lehen mailan entrenatzen eta bueno, hori izen hori izatea, ba, Irungo klub batean oso garrantzitsua da. Momentuz kirolari begiratzen baldin badiogu, ba taldeak oso fin dabil denboraldi honetan. Eta nire ustez garrantzitsuena da, ba Emery familia Real Unionen egin dezakena. Eta hori, ba, denbora gehiago behar izango du. Hori ez da gertatuko egun batetik bestera, beraz, bueno, izan behar dugu pazientzia pizka bat, eta ikusiko dugu urren urtetan nola dagoen taldeak. Bai, goizian jaso dut WhatsAppat, Paulak, eta guraso batzuek eskatzen zuten, aber, futbolaren kudeaketa eta eskoletan erabiltzen, hor arazo potoloa dena, beti instalakuntzarekin. Alde batetik, San Jose Obrero hortxe bertan dago kokaturik, Estadion Galbertan, Ugalde Arretxe ere bai, hiru instalakuntza, alde horretatik udeatzeko, Estadion Galbera hor dago. Bueno, arata guztiz ere, hainbat gazte ari dira eta arrobian dira, askotan lekua behar da. Eta ez da erraza hori, eta udalentzako ez da erraza kudeatzeko hori. Esango dut gauza bat, eta hau ezagutuko da hemendik aste batzutara, ze oraindik ez dugu, ba, plazaratu egiten ari garen ikerketa bat Irungo kiroli instalakuntzai buruz, baina enpresa bat dago ikerketa hori egiten, eta ikerketa hasi da, gauza batzuk erakutsi dizkigute, eta ondorio batzuk atera ditu, ba, enpresa hori. Bat aipatuko duzu gutxienez. Bat aipatuko dut gutxienez. Boez, gutxienez ez, bat aipatuko dut. Eta ikerketa hori esaten du Irunen futbol zelai gehiegi daudela. Ah, bai. Ez faltan gehiegi. Arazoa zein da, jendeak nahi duela bere futbol zelaia bere etxe ondoan, edo ez daudela futbol zelaiak. Ze, hau izan, hau da, ba, ez dakit orain esango dudan, zeo zer, hau ez dago ikerketa, baina esate baterako punta batetik bestera juteko, Bentasen bizi den norbait, nun entrenatu nahi du, Bentasen edo Artian. Ze, agian, ordutegi libreak daude, edo moldatu gaitezke, edo begirada bat botako genioke, ba zelaien banaketari, baina gero ere beste arazo batekin aurkitzen gera. Real Union entrenatu nahi du Estadio Mingalen. Eta Behobiak entrenatu nahi du Artian. Eta Dunboa eta San Martzial entrenatu nahi dute San Jose Obreron. Eta Bentas eta Marillo entrenatu nahi dute Bentasen. Zeingo dugu. Edo Marinok zein San Miguelen. Ez dakit eremu hori egingo den. Hori beste kontua. Hori beste kontua da, baina zer egingo du? Beste zelai bat eta San Miguelen adibidez. Eta San Miguelera jungo dira, ba, ez dakit, San Juanetik Behobiara bizi diren futbolariak. Bai, txirrindan. Nigatik. Ni kirola egitera beti juten naiz ere Letxunborro hiribidera eta txirrindarekin juten naiz, eta ez dago inolako arazorik, baina azkenen ere beste gauz horiek begiratu behar ditugu, eta egia esan da, ba, askotan hitz egiten dugu jakin gabe, denok, guztiok, jakin gabe edo percepzio bat badaukagu, baina gero, ba, gauzak ikasi behar dira, ikerketak egiten dira, eta ikerketak egiten direnean, ba, batzutan, ba, ez dakit, sorpresa batera moten dugu. Ba, instalakuntzez ari garela, kontatu pixka bat, edo ez dakit zerbait erraten alduzun Txenpereneako kirol instalakuntzaren proiektu berri honen inguruan? Bai, bueno, azkenean Txenperenean proiektatua dago, ba, atletismo eta rugby instalakuntza bertan egotea, ba, Playa Honditik Txenperenera jutea, lehen ikerketak egin dira, ba, plano baten gainean ikusi dugun, nun jungo zen instalakuntza berri hori, nolakoa izan daiteke, rugby taldearekin egon gara, atletismo taldearekin egon gara, beraiek ikusi dute proiektua ze puntuan dago, ikusi dute nola geldituko zen planuaren gainean, baina prozesu hau ba arazo pilo bat ditu edo pausu pilo bat ditu, eta hoietako bat, ez dakit nola esaten den euskeraz, baina zerbidun bresa aeria zen, baiezkoa jaso behar du. Baina txosten hori jaso duzue oraindik edo oraindik jaso behar. Jasotzeko zain gaude. Eta momentu honetan, txosten hori ez baldin badago, ezin da aurrera joan. Eta hirigintzako kontua konplexua izaten dira, ez? Urratsak emateko. Bueno, behar dira, noski bai, aski konplexua izaten dira. Azkenean... Hirigintzako konturik. Lege asko daude, baimen asko eskatu behar dira, lurzoruaren egoera ere begiratu behar da, mediamentarize begiratuta, eta azkenean pausupio bat daude, gauza bat aurrera eramateko. Niretzat importantena eta bueno, azkenean nik bakarrik bi urte terdi dara matzate udaletxe barruan, udaletxe bat edo instituzio batean gauzak oso poliki juten dira, hori egia da. Eta hori nik ulertzen dut hiritarrentzat hori aspergarria eta askotan jendeak haserratzen da eta ni orain dela hiru urte haserratzen nintzen ere bai. Baina gauza bat ikasi dut eta bola handia mugitzen hasten denean ez da gelditzen. Edo geldi daiteke, arazoak daude edo gauzak gertatzen dira munduan eta bueno, pandemia bat gertatzen alda. Pandemia bat. Adibidez. Batek dakit zer gerta daiteke. Baina bola handia mugitzen denean, gero gauzak etortzen dira eta gauzak ailegatzen dira. Egia esan da, polike juten da eta gauza asko begiratu behar dira eta baimen asko behar dira. Baina bola hori hasten denean, bueno, hori beti albiste ona da. Horroitzen naiz, alkateak, José Antonio Santanok aipatu zuen, Teresa Errandonaren omenaldian, 2025erako, 2024erako, hortxe, izango zela afera, baina hirigintzako kontuekin hori ez dugu baina. Ez dakit Santanok esan zuen, edo Santanori eskatu zioten. Esan zioten. Ez nahi zoroitzen. Iritzia, eta gero bera ipatu dut, baina ulertzen alda, ulertzen alda. Eta normala da. Kontu horiek, irurteko ikuspegi batekin ez dala erreza. Txenperenea azkenen hor izango da instalakuntza hori, bai errugbi taldearen zat, eta bai Bidasoa Atletiko taldeak, ze bai Bidasoa Atletiko taldea beste kontua da. Ze eragina duen gaur egun eskualdean? Asko. Bidasoa Atletiko taldea momentu honetan eskualdean daukagun kluberik importanteen artean dago. Osea, dudarik gabe. Eta ez bakarrik bertan Teresa Errandonea bezalako atleta bat dagoelako, arrobi izugarria dauka eta bertan neska mutil pilo bat daude kirola egiten. Eta hori ere bai oso garrantzitsua. Azkenean kirolari buruz hitz egiten dugunean edo horrelako elkarrizketak egiten direnean, askotan hitz egiten da Bidasoa, Real Union, Julen Ainagalde, Teresa Errandonea, baina gero begiratzea Irungo klubak edo eskualdeko klubak egiten duten lana eta begiratzea klub bati eta ikustea bertan daudela, ez dakit, 200-300 neska mutil kirola egiten egunero, hori oso importantea, oso garrantzitsua da. 50ko hamarkadan Estadion Galen txirrindulariak etortzen ziren, Fausto Kopi eta bar eta bar. Orain duela bi urte Espainiako itzuli ateratu zen Irundik. Aurten ere bai, ez dakit sari bezala hartu duzuen edo alde batetik edo bere garrantzia duen, zuentzat ardura dela, berriz ere ateratzea eta berriz ere praskuratzea Bidasoa itzulia eta berriz ere inguruan eskualdean dugula Euskal Herriko itzulia. Txirrindularitzak ere bere eragina duela eskualdean, hori goraipatzen aldugu. Bai, orain dela hilabete bat edo Madrilen egon nintzen bueltako aurkezpenean eta bertan Gillen, bueltako zuzendariak Irungo etapa aurkeztu zuenean oso garbi utzizun pandemiaren momenturik gogorrenean Irundik atera zen la vuelta, Irunden izan zen la vueltako lehenengo etapa leku asko edo ba Holandan atera behar zen eta Holandak ezetze esan zuen eta Irunen esan genuen ba hemen egingo dugu, ba zuekin lan egingo dugu eta hemendik aterako da la vuelta eta beraiek hori eskertu dute eta bueno, egia esan da hartu dezakegu ba aurten ere la vuelta Irundik ateratzea edo hemendik etapa bat ateratzea sari bat bezala dela. Beraiek oso konten gelditu ziren, publikoki aurkezpen horretan esan zuten, bueno, eskerrak eman zuten Irunen egin genuen lanagatik, eta, bueno, nire ustez, ba, munduan zehar hiru itzuli handi daude, Giro, Turra eta La Vuelta, eta ba, hoietako bat Irundik igarotzea, ba, oso garrantzitsua da. Gero, bueno, ere baitz egin duzu, ba, txirrindulariaren bueltal bidasoari buruz, bidasoa itzuliari buruz, eta urten berriro izango dugu bidasoa itzulia, niri hiru etapakoa, bai, niri izugarri gustatzen zait bidasoa itzulia, txikitatik ikusi dut, kazetari bezala bidasoko itzulian lan egin dut, txirrindulari pilo bat elkarrizketatu ditut, eta gero txirrindulari horiek ikustea tur batean, ba... Balberde bat. Ni Balberde ez nuen elkarrizketatu. Baina ikusi, baina nabarra. Tokatu. Baina, bueno, hori, Enric Mas adibidez. Enric Mas hemen elkarrizketatzea, eta gero ba ikustea. Marc Soler ere bai, ba, hemen elkarrizketatzea, eta gero... Gero ikustea hor La Vuelta Anturrean Giron eta bueno, niri hori izugarri gustatzen zait eta oso garrantzitsua da. Eta gero iraganera berriro ba hor daukagu Aimar Etxeberria. Txirrindulari gazteak. Zure laguna da, hala. Bai, noski. Xe, lastablako eta beratarra eta irundarra. Bai. Bueno, Kajarruralen. Hor dago. Hori da. Kajarruralen egingo du, eta, bueno, bueltan ikusiko dugu. Noski. Bueno, bidazoa itzulian, ez? La vuelta, bidazoa itzulian ikusiko. Eta lehen, ba, lehen dorsalari. Uste du lehena izango dela? Uste du. Eta, bueno, oso posgarria da ere, berriro bidazoa itzulian irundar bat izatea. Beraz, txirrindulari munduan, ba... Albisteia guztiak oso onak dira, eta niri gustatuko litzaidake ere bai, ba, albiste txarrei ere begira da botatzea. Ze txirrindularitza ez da bakarrik profesionala, ere ba, askori gustatzen zaigun kirol bat da, eta asko kateratzen gara gure txirrindarekin ba, Gipuzkoako iparraldeko errepidietetik, eta askotan istripuak gertatzen dira, eta junden astean, ba, hemen gantxuizketan izan genuen istripu bat. Latza. Bai, oso latza, pertsona bat hilarazi zuten, eta bueno, hori gertatzen denean, ba, txirrindarekin ibiltzen garenok, ba, ez dakit, bihotzean ziztada bat ematen digu, ze pentsatzen dugu, joe, hau edozein momentuan edon hori gertatuko zaio eta bueno, beldur bat ematen du eta hemendik eskatuko nukena gauza bat da, askotan eta ulertzen dut, eta azkeneko aste honetan asko hitz egin da, ba, gantxuizketan behar da bide gorri bat eta hori saiestuko luke ba, istripuak eta bar ados, bide gorri batekin ba, hori esen gertatuko, baina txirrindan ibiltzen garenok ez goaz bakarrik bide gorriak dauden lekutik. Jaizkibelera igotzen baldin bagara, Jaizkibelen ez da inoiz egongo bide gorri bat, eta bertan egon daiteke ere bai, ba, pertsona bat, kotxe batekin, egin behar ez duena egiten. Eta txirrindularia barkatu ibiltzen da errepidetik. Bai, bidegorretik ez da ibiltzen, hori da. Bidegorretik, ba, txirrindularekin ibiltzen gara, baina beste modu batean. Baina hori egia da, eta azkenean... nik behin eta berriro errepikatzen duan gauza bat da, ba, txirrindarekin erlazioa ona izateko, eta txirrinda munduan ez bakarrik kirol bezala, ba, mugikortasun bide bat bezala erabiltzea nahi baldin badugu, eta hori aurrera egitea eta nahi baldin badugu, behar dena da, pertsona bakoitzak kotxe batean sartzen denean, volante hartzen duenean, ba oso fin ibili behar dela. Ze bestela, golpe bat ematen baldin badiozu txirrinda bati, istripua oso latza izan daiteke. Paola, denborarekin nola amaitzeko moduan gaur, ez da? Ez dakit, zer duzun, epateko, nik gauza bat, aipatu du Ipar Euskal Herriari, aipatu du, txirrinda, Ipar Euskal Herriko errepidetik ibiltzen garela, bai, egia da. Eskualdean egun batean, kudeatuko aldugu Hendaia, Hondarribia eta Irungo instalakuntzak, ba elkarrekin erabiltzea, hori ikusten duzu ertain bertain... Ba hori, ba, orain adipatzen duzun gauza bat da, eta egia esan da... Irundar bat, endaia... endaia bai, onertzen dut, onertzen dut. Eta ondarri bian, bertan, mentalitate kontu badaki dela, baina un batian hori iritsiko alda. Ez dakit, hori... Batzorgoa iritsitsi da, beste gauza askotentzako bezala, eta kirolandik zergatik ez. Ba, ez dakit, ba... Ez dut esango ideia txarra dela, momentuz ez dago mai gainean... baina hiri arteko ba, laguntasuna ba, oso handia da eta orain dela ba, aste bat edo ba, orain dela hilabete batzuk, baina orain delako orain dela aste bat berriro berreskuratu genuen gai hau Hendaiako udalak ba, hemengo igerilekua ba, obrak egin behar ditu eta berritu behar ditu eta eskatu digu Irunera hemengo jendeak ba, Irunera jutea edo Hondarribira jutea ba, ba igerilekoak erabiltzeko eta bueno ba ikusiko dugu nola egiten dugun baina baiesko eman dugu orain landuko dugu nola egin baina baiesko eman dugu beraz esan duzuna Juan Pedro ba momentu honetan ez dugu begiratu baina ba hori ba erlazioa beti ona da Hendaia Hondarribi eta Irunen artean eta horrela jarraituko du izaten. Ba, hauxe izan da guztia. Eskerrik asko Borja hori da gurekin egoteagatik eta urrengoan gehiago. Seguru gai gehiago izango ditugula zurekin hitz egiteko. Ba, eskerrik asko zuei eta bueno, ba, nahi duzunerako hemen egongo naiz. Mil esker. Agur. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, baita urtearen bukaerara ere. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi izan eta eguberri on denoi.